Твой адказ, нагадаў кароль, накладаючы сабе бараніны. У ягоных вачах запалілася шчырая ўсцеха гурмана. Настойліва рэкамендую. Гэта традыцыйная страва нашай дынастыі. Ад таго часу, як каралеўская армія ў 16 стагоддзі дашчэнту разбіла арду нашага заклятага сябра, вялікага князя Вывана, і захапіла ў палон яго самога і ўсіх ягоных ваяводаў. Злыя языкі кажуць, што пераможцы пакаштавалі тады смажаных кумпякоў самога вялікага князя. Вядома, гэта не болей, чым агідныя чуткі, якія запусцілі самі пераможаныя, каб кінуць цень на наш еўрапейскі народ. Пісьменнік падазрона прыгледзеўся да смажанкі і запіў першыя, яшчэ не смакавыя, слыхавыя ўражанні віном. «Здаецца, — загаварыў ён, кладучы на талерку некалькі чарнаслівін, — здаецца, хтосьці з французскіх класікаў пісаў, што чалавек — гэта тое, што ён есць». Стендаль любіў яечню, Гофман ствараў свае вусцішныя апавяданні, прывязаўшы да носу кавалачак жытняга хлебу з кменам, каб увесь час чуць ягоны водар. А яшчэ ён пісаў на моцным падпітку, і чым болей піў, тым вышэй узлітала ягоная фантазія. Леў Талстой страшэнна любіў свежыя гуркі проста з ляхі. А расійскі мастак Саўрасаў, памятаеце, ваша вялікасць, той, што намаляваў гракоў, якія прыляцелі? Амаль нічога не еў, а толькі піў гарэлку і закусваў яе журавінамі. «Кажуць, у нашай краіне гракі ўжо не лётаюць у вырай», – перапыніў гастранамічную тыраду кароль. «Я таксама заўважыў», – пагадзіўся пісьменнік. «І чым гэта тлумачыць?» – у голасе ў караля нечакана прарэзалася сталёвая нотка. «Думка арнітолага мне невядомая», – унікліва адказаў пісьменнік. Краем вока ён скасавурыўся на жанчыну і змеціў, што тая наструнена ловіць размову з усімі яе неспадзяванымі адценнямі і паваротамі. «Прычым тут арнітолагі?» – квелена тузануўся ў крэсле кароль. «Я хачу ведаць, чым гэта тлумачыць у вашым асяроддзі». «Вы мяне крыху здзіўляеце, ваша вялікасць». «Можаш не адказваць. Я выдатна ведаю гэтую показку. Гракі баяцца, што іх саб'юць на мяжы з зенітак альбо не пусцяць назад, калі яны будуць ляцець з вырою». «Ваша вялікасць, ну што, ваша пісьменніцкая моць, я ўзнагароджваю цябе найвышэйшым ордэнам дзяржавы, а ты круцішся, як уюн на патэльні». Ад шчокаў жаравалосай прыгажуні адхлынула кроў, і вострае вока пісьменніка імгненна адзначыла гэта. Верагодны кавалер ордэна Белай мышы з'еў чарнаслівіну, каўтануў віна і загаварыў. «У мяне ёсць чатыры правілы – не верыць, не баяцца, не прасіць і не дзячыць». Кароль засяроджана жываў. Было ўражанне, што разам з баранінай ён хоча перажываць і ўквеленасць. І сапраўды, праглынуўшы мяса і адправіўшы на ўздагон келіх бургундскага, манарх загаварыў амаль зычліва. «Мы, каралі, вынятак з правілаў. Пісьменнікі, спадзяюся, таксама. А правілы, мой дарагі, бываюць і ў каралёў. Я, да прыкладу, мог узнагародзіць самога сябе. Ды гэта не ў маіх правілах. Рэкамендую келіх бажале». «З прыемнасцю. Але факт застаецца фактам. Я не маю ніводнага чытача, і ад гэтага нікуды не схаваешся. А ў мяне няма ніводнага падданага. Гэта не адно і тое ж. Вы, ваша вялікасць, можаце выдаць указ і прызначыць сваімі падданамі усіх жыхароў краіны, апрача дыпламатычнага корпусу. Паслухай, пісьменнік, ад віна, сытнай ежы і камінавай цеплыні кароль трохі захмялевы пачаў расцягваць словы. З такім самым поспехам я мог бы прызначыць усіх нашых суграмадзянаў тваімі чытачамі. Ды толькі ёсць рэчы, якія не вырашаюцца указамі. Сказаць, дзе я бачыў такіх падданых? Сапраўдны падданы ганарыцца сваім манархам. Ён называе ў гонар манарха дзяцей. Шмат у каго я бачыў вашы партрэты, — асцярожліва зваўся пісьменнік, які раз-пораз хутка пазіраў на відавочна ўстурбаваную ходам гаворкі жанчыну. «Бачу вашы партрэты», – перадразніў кароль. «Рэс суіс вакабуліс намінарэ. Называй рэчы сваімі імёнамі. Ваша вялікасць мае сантымент да лаціны?» «А, выдаткі адукацыі», – адмахнуўся манарх. Ягоны твар наліўся чырванню, а язык канчаткова развязаўся. «Ты ведаеш, хто ўгаварыў мяне змяніць наш статут? Змяніць, каб унесці туды артыкулы пра скасаванне смяротнага прысуду і пра тое, што ў нашай краіне знаходзіцца геаграфічны цэнтр кантыненту.